الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا عليا بألسنتهم وطعنا في الدين دي دنيا كي هميشا نحق و دباطل معركة و مقابلة و مباحثة او مذاکره او مکالمه تیر شوی دی چه ده دوارو یو بل سرا دینی دشمنی ده سو دنیایی لین یو بل کنشتا او صرف پدین بانده چه حق پرستو مسلمانان و مومنان هغه مقابله تر اوجت شوه دي او هر قسم اوزار یې استعمال کړی هر قسم حربي امنصوبي دې حق د بار راو کړی هر قسم تجویز او تدبیر هغه سوچ کړی دی د دې لپاره چې د حق د اواز د حق د روشنایی او د حق د غلبه دا به څنګه موږ دفع کوو نو ډېر دباونه کړی دی ولار ول عزت ولا وړانه دا ور کړې زم رسته نه دا کړې بلکې دې هر میدان کې رسوا کړې دي او ذلیل کړې دي او دقد الله وعده وا شکل دنیا پرستو مشرکانو او کفارو وی چې دا دنیا خو الله ځان له یو کور جوړ کړی دی، ځمکه ولا فرش پیدا کړی دی، اسمان جو ولا چت پیدا کړی دی، درنا انتظام یې پکې کړی دی. دا خو الله رب العزت چې دا غي پرد کې سورة انبیاء کے و سورة زمر کے حیاتنا نازل کرو، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا إن كنا فاعلين. ما خو ندی پیدا کړی اسمان او زمکان د دې لپاره چې دې کې ولوب کیږي، الله یې چې تاسو څنګه خیال دی چې دا نن له کور جوړ کړی دی، اوس به واده کوي، ډېر لوی دم دام به وي، ډېر د ناموس کار به وي. اللہ رب العزت ویلو اردنا ان نتخذ لهوا که زما اراده قدری و اراده فعل و عمل خلاسکه که ما اراده کولی چه زان لا دنیا کی دلوب و دلوب و دلوب و خوشتبیت و دلوب غم بدلولو یا بی بیو که ما یا زامن اولاد زاد ما اراده لاتخذنا من لدنا نلا ایما و تاستوی چې مال نازول یو ګوره کده د مکه کې چته ای پلاور کې یا په بغداد شریف کې مال نازول یو ګوره ماته نه معلوم نه الله وی لاتخذنا من لدنا ما بزان لا اغا خلقنا چه ما سره نزدیدی پا مرتبه کی او غدیر صفا و پاک مخلوق ده ما بداغین ازان لا انتخاب کرو لاؤستو منوی ملت النام دغسی دمر کی مویچل وراد اللہ ان یستب کلا دائرہ دا کولین چه ورکی دی مخلوقنا ازان لسوک چه تاسو لسن کتل دی این یتخذا مما یخلقو شین لستوفا مما یخلقو ما یشاو اگر بزان لپخپلا استفا کریوا نا نا الله وی دا ما سره پیدا کړی دي زما خبر واوره الله وی زما فیصله واوره چې اړې رښتیا ای هغه دا چې بل نقذ بالحق علی الباطل میدان می جوړ کړی د جنگ لپاره او د جهاد لپاره او د قتال لپاره کله چې دنیا کې باطل زور پیدا کی غلبه پیدا کی مؤمنان تنگي مسلمانان تنگي اړیر دي ظلمونه کوي نو زه په زبرنا د حق او ګولره او ورزومه بل نقض بالحق الباطل فيدمغه الله اذا دماغ ولا تسنس كما جو بلکم پیدا هو ظاهر بیا باطل نه په دنیا کې به یو گزار سره ختم شي بیا سمود پس بیا باطل پیدا شي بهتا شي نو زور کی غلبه او کی فساد کی نو بیا په ذ حق یو ګول را ورزوم د دنیا تاریخ په دې باندې گواهی او باطل زور صحیح باطل زور قرآن ارزه کی بیان کرده او خاص کر فسور حج کی چکل مومنان پا مدینه کی ام تنگ شو پا مدینه کی ام پریشان شو کورا صورت نلر الار ادی مشرکان و بیام اغیط الاسر ساو ال ته نه پر خود مدینه کې نه پر خود لاس و او تر اسو زای په زای به تن قتلول کله دعا کله ذری کله لس نه پر خود نو بس الله رب عزت وی اخر چې ونشو کنه نو اوزینا اجازه تو کړی شو ورنه الله رب عزت قتل فساد تخریب نخوخی ذکر تیار لسکال پا مکہ کی پیغمبر دعوت چلو ظلمو نکی دو منزونی تینا نشکول حرم تا نشورات لے اب یا چرال تینا نمدینہ کیم دو کالا تغچر ملار بولی ذات توی چه وسنو کی غاف چراندور شکن نو اوزینا للذین یقاتلونا بی انہم ظلمو اجازتو کلیشو دا قتال او غچاتو کلیشو چدیر ور عمر وسر ظلمون شوی دی او سنگ ظلمون شوی دی ان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم تقبل كورونا وشرل شو تقبل كورونا وشرل شو او بغیر دس جرمنا جاغی سا جرم کلیو بغیر حق صرف دا خبروا چه اللہ یقولو ربنا اللہ دا اعلان بیکو دا حق پرست اعلان دکن دا خود مومنان و دا موحدین و عقیدہ دکن تقا حبر اکولا چه ربنا اللہ چه دمونگ ربو دمونگ حاجت روا دمونگ دا نفع و دا نقصان مالکو دا خیر و دا شر مالکو کارساز او مشکل کشا یو اللہ بلزوب نشتا پدی دنیا کی نه انسان سکولی شی نه جنات سکولی شی نه ملیک سکولی شی نه انبیاء سکولی شی نه اولیاء سکولی شی ربنا اللہ دعواز بیکو پدی جو سر ظلم شورو جدا ولی تاسو دا سوائے دا بی بس لگی دا نبت داغی زور و داغی غلبا نمومنانی ویستل دا مکینا قریش وجد خاندان خلق اگی مجبورشو نا قل کورونے پری خوضا قل غلق پری خوضا قل مالونے پری خوضا اولار مدینی تلار ناغی سکارو مومنان سکے جنبی علیہ السلام کلا روانو او مدینی تتو یو مقام کی قدری دو وی کاتو پلکلیتا مکیتا یو کاتو اویوی چی یقنان تپٹولو خارنو کی اللہ تا محبوب ای تپٹولو خارنو کی ما تا محبوب ای ولولا ان قوم کی اخرجونیم کستا دی قوم دن نیستے نظبا نموتے خوزدی مجبور اکرم چو اس کار نکی وقت نتی ری مزدکو زمستان خواه اگر دا سی اعلان مطلب بداو چه دا حق و باطل سو شیر دی چلی رب العزت در دنیا دا غیر پارا پیدا کری دا اگر دا دو سی دنیا چی یو پلا دا آواز دی چی ربنا اللہ چه رب دم اللہ دا آواز دا او بل بل دا آواز دی چې غوث اعظم بس هر زمانه کې جدا جدا خلق نیولیو کنه روح المانی وی جاڑی ندی تیر شوی دی ریسو کالیو اوی چه دمون کو وقت که خلق چاہتا آواز کئی ابو العباس تداوی زمانی ولیو ابو الخمیس الیاس دی وقت که خسوک نبی جن دقا اداغ پو وقت که اوی دمون کو وقت که مشعور اولیاء دادی چ خلق او توازن کی او خلق به حاجات او کرابلی او سرنته نکئی دغه سیداغه نمخ کې کوم هغه بنور دا دلات او منات نشورو شوی دا اگر یې سمره په دې دنیا کې بدل شوی ښا دغه تباتل وی د الله وحدانیت تحقق وی او شرک تباتل وی اللہ رب العزت وی دشمنان پیجنے پلو دشمنان پیجنے کن من الذین هادو دغا یہودیان تیزکو ہوئی چی دا اول دشمنان دی دا اصلی دشمنان دی دا سخت دشمنان لتجیدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ده دویم نمبر کی ذکر پیغمبر تو خام خاطب عمومی پا دنیا کی دیر سخت پا خلقو کی پا دشمنے کی دو مومنانو سرسوکو اليهود یهودیان ابی اور پسی مشرکان عوام زندباد والا تدو یهودی نو اشد دلناس یسو کوئی دی یهودیان دا دیر سخت دی باگی اللہ مومنان توی قل دشمنان پی جنے تاسو اللہ ندی پی جن دلی و جو لے کے پراتے ہیں او داگی ارس استاسو خوخ دی داگی غجبا مخوخ دا اغام پنساب کے لازمی گردو لے چدا وخام خواہی داغی لباس تا سخواخ دے بربند گردے داغی غملک تا سخواخ دے لکونا لگئی اول تا دی لکونا داغ دے پاک اجدل تراشن بس اگر دروب وائی ملاوی تاسو خپل دشمنانو نپی جندو الیهود داستاسو دشمنان او داگی دشمنی داسی دا چه پا کما طریقه وسوشی نو تاسو تلاس را رسی بس پا کما طریقه کدا وسی نرسی چی وسلی استعمال کیو قتل و قتال کی نو نور دیر وسائل دیداری چی اگی تاس ترا رسی او تاسو دخپل دن اڑی تاسو بانی دو کفر و دو شرک کارو نکی نو کل خدا سی چل رب العزت سورت نور کیوئی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا هاو کسان چې دا ویتا ارمان دی او د محبت ته چې خورشی په دې مؤمنانو کې به حیايي چې دې به عزت شي دې رسوا شي دا به کې خورای مؤمنانو کې دعناهم الله په دنیا او آخرته دغه خلق باندې الله لعنت کړی دی په دنیا کې هم په آخرت کې هم خو والله یعلم الله پیژنې غواړي وانتم لا تعلم تاسو یې نه پیژنې تاسو ته دوستان وایي تاو داغی ارشی تا خوش آلی گیا ناولی چی تا دشمن اون پیجنی نزان بات سنگ بچ گئے نکور دا داغی مشن دے چیسا وقتو شی نیومی زائل ورا اخلاص کے اصبوی چپلانی دے کی یو سڑی تو پیغمبر تصویر جوڑ کرے دے داغی بے حرمتی کرے دا جوڑی مسلمانان بہو چند سی جلسے جنسون بشور سو وقتیر شینو بیاو دارا اوچت سی چپلان دے کی او زنانا دا اوگی پیغمبر تا کنزل کری دین یوڑی گو بل بجور شی یس او دیتا ساجت دے ہنگامی تاجت نشتا داغی نزانو ساتے داغی دا غلامے نزانو ساتے دا سے کوششو کہیں دسے زور لگوے دسے دعوت چلوے پا دنیا کی دسے تنظیم جوڑ کے پا دنیا کی چدے دوے تعلیمان دا غلامین اخلاسی ہنگامو تساجد دے حل تاغی خان دی ویزا میزائل و تورا سید چدے من کس مطلب آو شفا تا داغی دا دشمنے آثار دی او تا داغی او قانون دے او دا امیشن دے چی بس بھارا طریقہ باندھ چی خودی مسلمانانو کی با مونگ لاس وو ادی با مونگا پکل آرمان نپریدو او قرآن قریب سم تم روی لی صرف یا ایو اللذین آمنو لا تتخذو الیہودا والنسوارا اولیاء آم یا مومنانو تدین ازان بچ کے تیتا دوستان موائے تیتا خپل خلق موائے تیتا خپل مرگری موائے بعض اولیاء و بعض اگر اس دوستان کے دیشی یو پل از آغیز پڑن کے خلی کی گئی ہوئی نا چی تاسو حالت کوری کنا ابل بل تاسو تا دوستان وائے نا اگر اخبر میں ان کے بعض از بعض دوستان دی بعض ام اولیاء و بعض اخبر میں ان کے بعض از بعض دوستان بلکہ قرآن کریم ہوئی چوال قینا بینہم العداوتا والبغضان داغی پمین کہ اللہ ایما دشمنی غردو لے دا پلمین کی داغی دشمنی دی خطا ستنے خبر داغی دمین نخنے خبر کن داغی دکو رخنے خبر نیو پل قرآن ہوئی چی اگی پلمین کی بازی دا باز دوستان دی قبل پلوئی چی ماں داغی مین کی دشمنی غردو لے دا سا مطلب دی مطلب دا دی جلاوی دا دی خپل مین کی اوپر سرفیل کل دوستی نشتا محبت نشتا یو بلکی خط سخت او چی دا کم اللہ دوستی ذکر کرنے دستا سو مقابلہ کی اول بعض و مولیاء و بعض دستا سو مقابلہ کی اگر یو موٹے دی چکا کور عرص کو کور بجنگ کو ببار بننگ کو نزاغ خلق دا دا مسلمانان شان ندی دی زان دا مثال نو مطلو نو پیش کئی دا خوایا غیبی لی دی چمیان که دمونگا کار سم رئی خوی با آو پزائی ہمونگا او تاسو با دا مسلمان پا مقابل کی او مٹی دا خوکور خکارا خبر دا اگا وقت کے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودو اگا وقت کے نو دی یهود مشر را گئی دی یهود قاضی سیب را گئی کعب ابن اشرف مکی ترا او ابو سفیان دی سر ملاقات کو مشورے اکڑی ہم دغے ورتا ہوئی چکر داو نوائی چیرگنے دیو دا مسلمانانو سر تعلقی زکا چی اغیم اہلی کتاب دی او دیم اہلی کتاب دی دا شکې پیدا شروع کړ. بنا موږ ستاسو مرګریو د محمد په مقابله کې مونږ یو مټیو دیهودیانو مشرحال او بیا هم دا ابو سفیان دی او د دې یقین نکیدو نو کعب ابن اشرف وته وی په راځي چې پاک زیلا مقدس زیلا لور شو بیت الله ته راوستو حجر اسود پاکی کینولو او هلته وته قسم وکړو چې موږ تاسو مرګریو. بعض روایتو کې واغ راضي چې ابو سفیان وته وی چې زموږ یقین نکیږي نو کعب ابن اشرف بلګیدو نو دا دی یو لات یا منات ته سجده وکړه. دا خو هیڅ خبره نه ده دنګلی نو نه دنګل تاسو خبر نو بیا دا یقین شو نو دا خو هغه خلق دی چې زموږ استاد مقابله کې ټول یو دی الکفر ملت واحده ټول یو اگر کدا به خپل مین کې څومره اختلافات ښه رضاغه وی الله رب العزت چې ځان ته ورو ساته دی په وخت په وخت داسې یو مسله راوچتای او هغه بس تاسو د پاره تاسو په خپل مین کې جنگي را جنگي او شور از وقت بجوړي هنګامه پیدا کړي وګوره پاره یې اس پروا مو ساته داسې کوي. ځکه حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام وی چې الله رب العزت وی چې بندا په ځان پرده واچو نو زه به در باندې پرده واچو په ځان پرده واچو کار قسم خبرې ښه کله مسلمانانو خپل په میان کې په کورنۍ کې او په رشتہ دارۍ کې داس یو غلط کار شو د بی حیاي کار شو ادا شوې دي کنه ها چې مثال نه بیان نه نو به څوک پوي کنه قرآنو مثال نه دې لپاره بیان کړی ها وادو شو پښ پګم مې اج باندې ماشوم پیدا شو د جاهلانو دا نور څه نه دي خو جهل دي د قران د لريواله دي ځکه دا اصول دا عزت دا قران وي دا قران اصول دي چې پرده او بازار نه چي اللہ برطا باندی پردوا چیخا رجنی مکی رو شرلا اولو کی اور پسی رو رو پیدا دی زان سر رو رو نو بس اللہ وی کتاب زان پردوا چون زمان سکار دکھا مشرمون او شرمیده و مشران او کشران او خاندان او ریزت من خلق پاکی مراغی او ار قسم پاکی راغ داو گورو تا خانو چه مونگ داسه نکونو بل سوک دی دنیا کی اللہ و قرآن و سنت مونگ را لے گلے چیز دینا پیدا واخلے دا دکے دا پا عمل کی راولے نو که داسه کاروشی نو یہ غلی شے پی گٹا پی کی دے موال خوبا سوئی نزک جن او که بیام چا دا سوک شیطان پا کی گا نا نو خیر دو توائی چنا دا مسئلہ دا چی شپگ میاشتی کی معشوم پیدا شنو دا بالکل صحیح دا مددہ دا ناچاوی دا خوبا صحاباو کی دا قصی یو کارنامه شویوا حضرت عمر په خلافت کې رضی الله عنه هغه وی چې بس بیراولی چی حد پی جاری کو چی رجمی کو سنسار ایکو پگٹو کی حضرت علی خبر شو رضی اللہ عنہ اگر آگے حضرت عمر تیوی چی گورا قرآن ویلی دی چی وحملو و بطالو سلاشون شہران وحمله وفصاله ثلاثون شهران دبجی بگیڑا کی وقت تیرول ابیا لاسو کے پغیر کی گرزول دا دیرش میاشتی دی دیرش میاشتی او بلده که قرآن ویلی دی چوالوانی ذاتو یرزعنا اولاداؤنا احولینی کاملینی دپیو دماشم زمانه دو کالا دا نو دو کالا نصدیرش میاشت جوڑی گی بردو نچوڑی اول تکیوی چه دیرش میاشتی دی مزاشفک میاشتی داغه دا گیڑی مزاشوا ویو گورا قرآن وی چه دور وقت کی ماشوم پیدا کی نوی حضرت عمر داغه وقت کی وی چه لولا علی لها لکا عمر که علی نوی نو عمر با حلاک شوی و بلی غلط فیصل بیکلی وکن خب نوی دا خدای بندیانو چه دا قرآن نخبری نو قواه چه دا سید اکنه خبر نو اوائی چی نا دا دی خوو میاشتی و شویتا میاشتی و شویتا سر سو کاغذو نگوری نبزان پر دواچه وینو اسم نی اجی خلق دا دینا نی خبر نو بس دانو مشرمی و دشمنی جوڑا چی دوستای نو دانا نو دا کسی دا مسائل ام دا سی دی دا مسائل چکل دلری نا خبر راشی ازا دلری نا راضی خواه وزید اینا نا راضی دا دلتا کی خواسی عقید اخپلی دا غض پارا مرکزو نا جوڑ کری دی نور خبر اصل کی دلری نا راضی نو دا غض اینا خبر پاس چی و دلتا راشی نو ظالمانو چی عقید نشر کنو نشر دی کی تاسوی ولی نشر کوئی ستاسو پا نیٹ باندی ولی راضی ستاسو پا ویس بک باندی ولی راضی ستاسو تا خو زان شرم اول دی او زان دی حضور باندی حالا کت کتل دی نو سوصول کم دی چه قرآن نئی نو دغا حال لکا هر دائی که چه تو نقصان دی نو دا قرآن دا وجن دی دا قرآن دا وجن کنی چه دلتا ننا شرکی دی نمونگ تا خدا غی ننا رقصی اگر منگتا دیکھ پلی ڈیوی نور لگی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے انو دا خبر اوما پر انہیں چل اللہ رب العزت پیغمبر توی چولا تقولن لشیحن انی فاعل ذالک غدا الا یشاء اللہ تبا چری دا سنوی چی دبا سبا دا کار کوم دا بو سروی چی انشاءاللہ زکت دا سبا دا خبرون انہی خبر دا وصول دی دا قرآن عقائد دی چی مونتے بیانی نکم کار چی راتلون کی نداغی پا حق کی مونتا پا بندی دا چی نبو آئے چی سبا دا کار کی گیم دا قصی نبو آئے چیز دی زنانا با شر روز پس ماشوم کی گی نا چس خبر ہے چیز آوائی تک ڈاکٹر انو یہ وقت دغی ہو نکو نہیں خبر کنگا اگر کتا تا علم شتد استاد اقبل وصول خطب انو این دکا قرآن ما نکڑی دا چیز آ خبر بنا کہا چیز سبا وداکار کی گی سبا وداکار کی داخو با شیطانان برات لو او وقت بے کئی خودون چا اللہ ملائکو تا کم خبر اکڑا نذیبت نکل کل پا غلابان دی خبر اواو ریدا نو بس پا مند برالو دنیا کے بے اقبل کاہن تا اقبل جادوگر تا اقبل ترویتی تا اقبل سندازی تا اکڑا نغم نشار کلا نا بذکر شاو چیز بری خبر اواو کنا شیطانانو براوڑے ہو کنا اسو مغکار چلی گی دیر نا وکل کل داسی کی گی الا من خطف الخطفتا فاتباو شعب ساقب چدا پیرے خبر غوری اراؤڑیین پاگ پس شغل راشی وکل دے داسی چیاغ شغلی سر حلاک نشی و دے دمرا پا دے اخپال کار کے حمد ناک دے چوی زکار سیوی نران ساسی خودم با ادا خبر برسو ما داگی فرض واجب گڑی کا نخا نمونگل ندیب کارا چی دا غید وجه نو آئیو چی سباب انور تن در نیسی ولی تا مسلمان نی زس خبر سباب کارنا آئی انشاءاللہ کو اللہ ویلی خود بنده دا خپل کار چی دا بدا سکو ما انشاءاللہ از کائنات و بحق کی ندی ویلی چی سباب آسمان را پریوزی ابل ارد با نردا سکی ابل ارد با پومیدا دینا دی سر با انشاءاللہ نو اے تس خبر سید دینا کار نوکا کی گئے که نکی گئے خو مونگ لے ندی پکار چی مونگا دا مخکنا اعلانو کو نشرو کو چی مونگ مندونکو مونگ یسلیا تا دا کافرو پا خبر بانی دمرا تا تا جی دا پیغمبر سنت پرات دی مخیتا اپا طول اخپیک دی او گرد پی نباقی عمل نکے او دا یو کافرو دا دشمن په خبر عمل کئ دا مطلب وو چې دې اسنوم د موسمیات موسمیات په څه کوي دا خو هغه خبر راوړي هغه په دې کې حالات رصدیا او اوزار پیدا کړی دي کوي نو دا څه نه یې پکار کاری او خبر وو کې مسلمان نه دي پکار چې هغه وی کافر دي د کافر په خبره یقین مکو اے پیغمبر وی قران وی نو زمونږه یا دیتا سرے علماء نشی ویلی علماء خدا دے چرے نکی چاگو دا کابیرو پا خبر باندی اپن کئی خب یا دیتا پارا اعلان کئی دا دیسا پتاو لگی دا چیغی سنگویلی و نا سوشو نا اگی چکم وقت بولی و نو اگی چکم موبایل کی شکل ور کلی واسی نو دا طول دا رو چر تسلی گو خڑا پی راشا د امتحان د پارن دیتا تندر وی نا تندر اغاو چی دنن نشل کال مخی پا مازیگر که نور تور شوی ان پر دنیا تیار شوکن اسی مطلب دا دی چی دا غیب و دا حال چین اللہ عندو علم الساعة ویعلو ما پی الارحام وینزل الغیس ویعلو ما پی الارحام دا طول دا غیب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت السوق سباد حالنا نذي خبر خا بچه مسلماني لو اغنى نيويل پکار اجب يا پتكي والي اغلى خو بالکل نذي پکار زكت ده قرآن ده وصول لنه خبر چس ده يو کافر خبر كتاب اخبلس وحيدة تشوينو ٹيك ده كنا او ده برنا تبرع رسر اغلى نسيده نو چې دغه نشته نو ولې د کافر په خبره باندې دومره اعتماد کوي او بیا د هغې دپاره اعلانونه کوي او ته هغسې مونځ کولی شي هغسې مونځ به چا نه یې کړی چې نبی علیه السلام په اول رکعت کې سورة البقره ووي په دویم کې سورة آل عمران وي او چې دوه سوره وخت په دې تېر شي نو دومره یې په روکو کې تېر کړی و دومره یې په سجده کې تېر کړی و دا سمون چا کړې په دې ټول پاکستان کې بچا نه کړو.